कर लो अपनी पूरी तैयारी कर लो। कल तो मैं तुम सबको ऐसे रंग दूंगा कि पहचान में भी नहीं आओगे। सपने मत देख कालिया, निशाना तो तू बनेगा मेरी पिचकारी का। तैयारी तो हमारी भी पूरी है। बहुत बढ़िया बना है राजू, इस बार आर्यनगर में ऐसी होली खेलेंगे कि दुनिया याद रखेगी। राजू, गोपी क्या बना रहे हो? एक वाटर स्प्रिंकलर है। वाटर स्प्रिंकलर, वो भी इतना बड़ा? क्यों? क्योंकि जूली ये कोई आम वाटर स्प्रिंकलर नहीं है, तो ये होली स्पेशल है। कल इसमें हम रंगीन पानी भर के आर्य नगर में सभी को रंग देंगे। हम सिर्फ असली रंग इस्तेमाल करेंगे जो कि पेड़ पौधों से बनते हैं। मैंने सुना असली रंग? ठीक सुना, फिर से सुनना चाहोगे? असली रंग से डरपोक खेलते हैं राज्य के बच्चे, नकली रंगों से खेल के दिखाओ तो समझे। तो चलो एक मुकाबला ही सही। मुकाबला? कैसा मुकाबला? जो ये तय करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। कल आर्य नगर में जिसका रंग सबसे ज्यादा दिखेगा वो जीतेगा। फिर तो तुम सब मुझसे हारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरे पास है धांसू पिचकारी। ये एक बार में 50 लोगों को रंग देती है। अब जरा बच के रहना। हम भी पूरी तरह तैयार हैं। वो तो कल ही पता चलेगा। पता नहीं कल क्या तबाही मचाएगा ये। जो भी हो, जीतेंगे तो हम ही। इस राजू के बच्चे को कैसे हराऊं? कौन से रंग खरीदूं? इससे पहले कि कोई और नकली रंग खरीदे, मैं सारा का सारा खरीद लेता हूँ। आओ दोस्तों। बलदा, बहुत अच्छा संदेश लेके आई हूँ। नंद महाराज उत्सव में भाग लेने के लिए गायक, संगीतकारों, कारीगरों और शिल्पियों को निमंत्रित कर रहे हैं। तब तो इस बार होली में बड़ा ही आनंद होगा। इन शिल्पियों की तरह यहाँ से वहाँ सफर करने में और लोगों का मनोरंजन करने में इतना आनंद आता होगा जितना आनंद कल गोपियों के संग होली खेलने में आएगा। कान्हा, वहाँ पेड़ के ऊपर बैठना ठीक रहेगा। जो भी यहाँ आ जा रहा होगा मुझे दूर से ही दिख जाएगा, पर मैं किसी को नहीं दिखूंगा। क्या करूँ, कहाँ छुपूँ? हाँ, लगता है पेड़ के ऊपर कोई है जो गुब्बारे नीचे फेंक रहा है। चक्कू भी हो सकता है, उसने कल गुब्बारे ही तो खरीदे थे। अब बच के कहाँ जाएगा? पहले मैंने तुझे भिगोया। जा जा, पहले मेरा निशाना लगा। राजू हाँ? वो देखो जूली। अच्छा बुरा मानो होली है। मुकाबले की तैयारी कैसी है? हम तो तैयार हैं, लेकिन चार्ली अभी तक नहीं आया। किसी ने याद किया क्या मुझे? लो, याद किया नहीं कि शैतान हाजिर। बस बस मुझे रंग दिया सो रंग दिया, मेरी चुटकी पर रंग नहीं डालना। हाँ होली है। बताओ क्या करना होगा मुझे? बड़ा आसान सा काम है। अरे राधा तुम कहाँ चली गई थी? क्या हमारे संग होली नहीं खेलनी?